Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin. Tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Mükafatını misli misli versin. Bugün sanırım herhalde 5. orucumuzu tuttuk. Allah iftar verenden, yiyenden, hazırlayandan, sebep olandan razı olsun. Rabbim misli misli karşılığını versin. Allah Azze ve Celle bizleri rahmetiyle yargılasın. İbadet etme şevki, gayreti versin. Sevdiği amelleri sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini bizlere de nasip etsin. Evet, bugün Ramazan sohbetimize tekrar devam ediyoruz. Bugün sizlere ilk işleyeceğim rivayet Ebu Hureyre'nin naklettiği, Allah kendisinden razı olsun, rivayetlerden bir tanesi. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikte Medinelilerden birinin hurmalığında geziyorduk. Bir ara Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana, ey Ebu Hureyre, malını şöyle şöyle dağıtanlar dışında çok mal sahibi olanlar helak olmuştur buyurdu. Ama böyle dağıtanlar da pek azdır buyurdu. Ve sağına, soluna, önüne avuçlarıyla bir şey verir gibi yaptı. Bir süre daha yürüdükten sonra, ey Ebu Hureyre, sana cennet hazinelerinden bir hazine söyleyeyim mi? Ben buyur ey Allah'ın Resulü. Tabii ki dediğimde, Allah'a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Allah'a karşı yine Allah'tan başka sığınılacak yoktur buyurdu. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Bir süre daha yürüdükten sonra, ey Ebu Hureyre, insanların Allah üzerindeki hakkı ve Allah'ın da insanlar üzerindeki hakkının neler olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben Allah ve Resulü en iyisini bilendir dedim. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın İnsanlar üzerindeki hakkı ona yarattığı halde hiçbir şeye ortak koşmamak, insanların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onları azap etmemesidir buyurmuştur. Evet, hadis 3 tane ana mevzuyu gündeme getiriyor kardeşlerim. Birincisi, gezilen bir bölgede aleyhissalatü vesselamın hangi ortamda olursa olsun ashabını eğittiği, hep ahirete hazırladığı, dünyadaki her şeyin ahiretle alakalı olduğunu, hiçbir şeyin kulluktan beri olmadığını anlatıyor. Bakın, fıtratımızın icabı yeme, içme, yaşamımızı ikame etmek için uyuma, yatma, kalkma, bunlar her ne kadar bizim yaşam tarzımızda olsa da helalından yeme, helalından giyinme, doğru sözlü olma, vakti hayra geçirme, yani bunların hepsinde hayrı tercih etme. Burada da hurma bahçelerinin arasında gezerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok mal toplayanların helak olduğunu ama mallarını Allah yoluna infak eden, sadaka veren, zekatını verenlerin müstesna olduğunu söylemiştir. Yani mal kazanmak haram değildir kardeşlerim. Allah hepinizin kazancına bereket ihsan etsin. Ama mal insanın kibrini, insanlara karşı tepeden bakmayı getiriyorsa, işte Allah'a sırt dönmeyi getiriyorsa, bu malda hiçbir hayır nedir? Yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, elini sıkı tutma, saçıp da savurma. İkisinin arasında orta bir yol tut diyor. Burada Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü da sünnetinde bize hep vasat olmayı ne yapmıştır? Öğretmiştir. Ama maalesef Ademoğlu kendisine örnek olarak gösterilen, Allah'ı uman, ahireti zikreden için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en güzel örnek gösterilmesine rağmen maalesef insanoğlu Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde özellikle bu noktada çok çok dikkat etmiyor kardeşlerim. Baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış bu noktada? Bakın bir adam geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, bana öyle bir amel öğret ki Allah sevsin. Öyle bir amel öğret ki insanlar sevsin diyor. Bu rivayetle alakalı diyorum. Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin diyor. Bakın kazanç, çalışma dinimizin emriyken çalıştığın, kazandığın veyahut geldiğin bir mevki her ne olursa olsun bu seni Allah'a yaklaşmaktan alını yapmayacak, koymayacak. O mal senin ancak hayrını artırıyorsa, o mevki, artık o geldiğin her neyse, o güç seni Allah'a yaklaştırıyorsa hayır getiriyor. Ama burada bakın, dünyadan yüz çevir ki, yani buradaki dünyadan yüz çevirme, çıplak gez, deli gibi gez, sofilerin yaptığı gibi sırtına bir şey al, insanlardan soyutlan, yerin altına git, kabirlerin orada şöyle yap, böyle yap değil kardeşlerim. Halkın arasında dur, davetçi bir yapıya sahip ol, iyiliği emret, kötülükten nehyet, cömert ol, insanlara sadaka ver, infakta bulun, o mal seni her zaman ne yapsın? Hayra götürsün. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamen o insana ne diyor? İnsanların elinde olandan da yüz çevir ki insanlar seni sevsin. Bak birinci de dünyadan yüz çeviriyorsun. İkinci farklı bir konum aslında. Güzel düşünürseniz yakalayabilirsiniz. Eğer şöyle yüzeysel düşünürseniz meseleyi yakalayamazsınız. Birincisi kulun Allah'la arasındaki ilişki. İkincisi ise kulun kullarla arasındaki ilişkidir. Kulun kullarla arasındaki ilişkiye baktığımızda birisi birinden üstünse, anlatabildim mi? Şeye bas verin oğlum. Birisi birine üstünse, üstünlük elbette